kobieca, męska i dziecięca oraz wiele innych artykułów przemysłowych. Od 21 sierpnia w Lidlu wyprzedaż kolekcji letniej. Wyprzedaż obowiązuje do wyczerpania zapasów. Lidl, co tydzień coś nowego. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 po 11. Zofia Gruszewska i Piotr Baron. Zapraszamy. LP Trójka. A zapraszamy oczywiście do głosowania, czyli do naszej wspólnej zabawy dziś wieczorem lista. It's called Wait for Better Days. Tak, to nagranie koncertowe Wait for Better Days. My też dziękujemy, to Ray Wilson mówił do nas, zgromadzonych wtedy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I przy tej okazji nie mogę się nie pochwalić, by już wczoraj to uczyniliśmy chyba wspólnie z Mariuszem. Polskie Radio ze znakiem jakości Trójki wydało właśnie ten koncert na płytach kompaktowych, dwie płyty kompaktowe i materiał wizualny, czyli DVD. Ray Wilson, pierwszy utwór, który zagościł na liście przebojów programu trzeciego, właśnie Raya, to był utwór zatytułowany Change. I on w tym programie tego koncertu wtedy też się znalazł, a od tamtego czasu i od przedwczoraj, od momentu, kiedy mam tę płytę, to jest chyba moja ulubiona wersja tej piosenki. Change trafiło na listę 16 maja 2003 roku, a potem na tym koncercie, który już jest na płytach. Making the most of it, turning a light up and breaking the back of it, killing the negative, finding the faith isn't as much as I'd like it to be. I follow the path set by somebody else's hand, craving addiction and living in fear of me. But I don't think that I can change. I've been feeling this way for so long, and this feeling inside still remains. And I ain't gonna change, I ain't gonna change. Borys z zespołem. Chyba najładniej brzmi na takich małych kameralnych koncertach jak ten w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz znajdą Państwo zapis tego koncertu na dwóch płytach kompaktowych i na nośniku DVD. Wszystko ze znakiem jakości programu trzeciego. To odwiedzamy już dziś po raz ostatni zestaw do głosowania. Maciej Maleńczuk. Jugopolis i Maciej Maleńczuk w zestawie do głosowania. Jeszcze jeden utwór z tego zestawu. Na głosowanie jeszcze 40 minut. No a potem zrobimy sobie ciszę wyborczą i powspominamy stare dobre czasy. Tak się chyba mówi, nie? To jeszcze Gabakulka. Co potrzebują Wolę świnie od pereł w idealnym zachwycie. Nie dostrzegam wrogów. To przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Gaba Kulka, ostatni raz polecam zestaw do głosowania. Nasza zabawa jeszcze przez 36 minut, a wieczorem sprawdzamy, na których pozycjach nasze ukochane utwory, na które głosowaliśmy. Zapraszam do głosowania, o 12 zamykamy kolejne notowanie. No a teraz będziemy sobie wspominać, czyli alp3.pl. Ostatni raz słyszałem to nagranie 2 miesiące temu, kiedy wyjeżdżałem na wakacje rodzinnie i w aucie zabrzmiało świetnie. Jak zabrzmi w radiu, zobaczymy. I'll give you too many reasons being alone. Zespół Genesis i bardzo dużo listów od kolejnych filologów. Ciekawe, co tam u pana Fila. Mógłby się zejść ponownie z kolegami i do tego zaprosić jeszcze Piotra G., to nasz stały słuchacz Zbyszek z Bielska-Białej. I jeszcze ktoś, kto się nie podpisał, to brzmi świetnie wszędzie. Szkoda, że cisza obiecywał i słowa dotrzymuje. No nie, kilkanaście tygodni temu. Były takie informacje, ale nie wiem, czy to była tylko taka plotka wakacyjna wypuszczana po to, byśmy się podekscytowali, że podobno to jednak nie będzie już taka cisza do końca, że podobno będzie studio, że podobno będą nowe nagrania i że podobno w tym wszystkim ma jeszcze uczestniczyć pani Adele. Ale czy to prawda? Przekonamy się, bądźmy cierpliwi. Na razie mamy potężne archiwum związane z Filem i z zespołem Genesis. I od czasu do czasu będziemy do tego archiwum sięgać. Teraz ładny duet. Początkowo Frank i Nancy, a tutaj skład był zupełnie inny. Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the it's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue.

Taki tak jest the answer. Nikita, dawno temu to był oczywiście Elton John. No i jeszcze wspomnienia dwa. Tak mi się wydaje, że to chyba było najładniejsze nagranie tego zespołu. Why Can't I Have You? Zespół The Cars. To musiał być 84 rok, ale wszystkie szczegóły w archiwum, takie tam skarby w takim pokoju, archiwa zagraniczne. Zespół The Cars. Bardzo Państwu dziękujemy za miłe towarzystwo dziś przed południem. LP Trójka się kończy, ale jeszcze 17 minut na głosowanie. No i wieczorem po 19 spotykamy się w liście przebojów programu trzeciego. Zofia Gruszewska, Piotr Baron. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia. No one can be so happy without being punished. I will be punished and I should be punished. Trójka i wydawnictwo Marginesy przedstawiają książkę Ellen Matson. Greta Garbo, Moja miłość. W przekładzie Justyny Czechowskiej. Czyta Maria Seweryn. Fragment 20. Od powrotu do miasta nie rozmawiałyśmy o Nilsie. Nie było takiej potrzeby. Oświadczył się jej po raz trzeci, odmówiła. Nic więcej. Pod koniec sierpnia ożenił się z jakąś tancerką. Potem usłyszałyśmy, że leży w klinice chorób nerwowych, gdzie opiekował się nim Mr. Meyer, który rok później zorganizował rozwód. Ale krążyło wiele plotek, że Nils groził Mr. Meyerowi pistoletem, bo ten zabronił Grecie stworzyć rodzinę i niszczyć figurę. Ponoć chciał zabić kucharza, zabrano go w kaftanie, groził, że zastrzeli Gretę i siebie, jeśli ona nie zgodzi się zostać jego żoną. Teraz została sama. Chciałam, żeby wrócił, ale Greta nie potrafiła wybaczyć incydentu z pistoletem. Nigdy niczego nie zapominała. Wszystkie rany pozostawały. Czas ich nie leczył, nie wyrównywał, nie zasklepiał ran. Czas coraz bardziej odciskał się na jej twarzy, ale wszystko inne pozostało bez zmian. Nie trzeba wychodzić za mąż, mawiała. Czekałam na ciąg dalszy, ale nie następował. Kiedy indziej stwierdzała, są ludzie, którzy chcą małżeństwa i są tacy, którzy nie chcą. Wieczorami schodziła po wysokich, drewnianych schodach na pole golfowe za wąwozem, a potem widziałam, jak spaceruje tam przez godzinę albo dwie po pustym trawniku. To było idealne miejsce na jej spacery. Duże, gładkie, zielone, odpowiednio pagórkowate i ani jednego człowieka. Ale ja tęskniłam za Nilsem. Często myślałam o nim i o wakacjach nad Arrowhead Lake, o przejażdżkach w lesie. Gdy po raz pierwszy zobaczyłam Mercedes de Acoste, miała na sobie luźne granatowe spodnie, krótką obcisłą kurtkę w tym samym kolorze, białą bluzkę z żabotem puszącym się przy szyi i aksamitny beret z bażancim piórem przekrzywiony na ciemnej głowie. Stałam w swoim gabinecie na drugim piętrze i patrzyłam, jak pośpiesznie podchodzi do bramy. Otworzyła jej Greta, ubrana tylko w starą podomkę. Było to w czerwcu 1931 roku. Mieszkałyśmy w nowym domu prawie od roku, ale oprócz agenta Grety i pośrednika w wynajmie nieruchomości nikt nas jeszcze nie odwiedził. Odłożyłam książkę, którą właśnie czytałam, siedząc na parapecie, i schowałam się za firanką, ale tak, by wciąż móc obserwować podwórko, gdzie Greta z pochyloną głową słuchała obcej kobiety. W tym okresie grała Susan Lennox i była w bardzo złym nastroju. Nie mam już siły grać złych kobiet, szeptała, gdy wieczorami pomagałam jej ułożyć się do snu i starałam się zmusić ją do wypicia toniku wątrobowego, bo od jarskiej diety dostała anemii. Ten potworny film mnie zabije. Obca kobieta położyła dłoń na jej ramieniu. Razem zniknęły w domu. Potem usłyszałam przesuwane meble i gramofon, z którego rozległo się Daisy, you're driving me crazy. Raz, dwa razy, trzy razy. Gdy zeszłam na dół, przestały tańczyć. Miss Wendela! Wykrzyknęła na mój widok mała, ciemna kobieta. Tak wiele o pani słyszałam. Wydaje mi się, że już panią znam. Uścisnęłam małą, ciepłą dłoń wystawioną spod koronkowego mankietu. Mercedes napisze dla mnie film, powiedziała Greta. Napisze wiele filmów. Widzę cię jako prostą dziewczynę ze wsi, ze stopami w ziemi, jako świętą. Nie, jako kilka świętych. Oto moja Joanna d'Arc, pomyślałam, gdy zobaczyłam cię po raz pierwszy. Byłaś taka piękna i prosta w swojej szarej sukience. Promieniałaś wewnętrznym światłem. Oto moja Joanna, pomyślałam. Oto mój święty Franciszek. Nie uważa pani, że Greta jest stworzona do ról świętych, Miss Wendelo? No, nie wiem... Teresa z Avila, Sebastian przebity strzałami. Nie znam się na tym, rzekła Greta. A są jakieś święte ze Szwecji? Mamy przecież świętą Brygidę, zauważyłam. Nie ma mowy, uniosła się Mercedes. Matka z 12 dzieci. Orlov, pasuje dużo lepiej. Olaf jest norweskim świętym. O, nie bądźmy drobiazgowe, odparła. Gdy się odwróciła, słońce padło na ozdobę, którą nosiła na lewej piersi. Srebrną strzałę z kropelką rubinowej krwi na ostrzu. Najważniejsza, żeby Greta dostała rolę, która będzie jej warta. Nie mogę patrzeć, jak marnuje się jej wyjątkowy talent. Mr. Meyer nigdy nie zgodzi się na rolę mężczyzny. Chciałabym zagrać Doriana Greya, westchnęła Greta. O, to moje największe marzenie. Ale ja proponuję ci największe i najpiękniejsze dusze w historii. Wilde jest przereklamowanym pisarzem. Możliwe, zastanowiła się Greta. Może nie mam racji. Jeśli chcesz grać mężczyzn, musisz wrócić do Europy, powiedziałam stanowczo. Amerykańska publiczność nie lubi takich ekscesów. Święty nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, odparła Mercedes, bawiąc się broszką. Ale to nie przynosi pieniędzy. Wendela ma rację, wtrąciła Greta. Lubią patrzeć, jak cierpię, ale w inny sposób. Bez brudu i krwi. A gdyby tak zrobić film o Jezusie? Ożywiła się Mercedes. Byłabyś wspaniałym Jezusem. Twoje oczy skierowane ku niebiosom. Poszłam zaparzyć herbatę. Służąca miała dziś wolne popołudnie. Gdy stałam w kuchni, czekając na gotującą się wodę, myślałam o tej obcej kobiecie. Wyglądała na gracza. Wyglądała jak stary hiszpański obraz olejny. Gdy wróciłam do nich z tacą, poderwała się, by mi pomóc. Rozstawiła filiżanki i podała talerz z kanapkami. To cud! Krzyknęła, gryząc chleb z pastą rybną. Cud! Zachwycała się Mercedes. Coś wspaniałego, to przeznaczenie, że się spotkałyśmy. Ale dopiero teraz, bo przecież nasze drogi krzyżowały się wcześniej. Naprawdę? Zdziwiła się Greta. Widziałam cię po raz pierwszy w Konstantynopolu. Mercedes splotła swoje krótkie brązowe palce z długimi, bladymi, zimnymi palcami Grety. Podniosła jej dłoń, obróciła ją w moją stronę i oznajmiła. Przypomina gipsowy odlew dłoni Chopina, który widziałam w jego pokoju w Waldemosie. A co z tym Konstantynopolem? W foyer hotelu Pera Palace. Wiosną 1925 roku zobaczyłam najpiękniejsze stworzenie. Księżniczkę w pancerzu rozpaczliwej samotności. Kim jest ta kobieta? Zapytałam portiera, który oznajmił mi, że to młoda szwedzka aktorka, która tego ranka przybyła wraz z wielkim reżyserem Morrisem Stillerem. Potem widziałam cię kilka razy w mieście, ale nie miałam odwagi cię zaczepić. Być może musiałabym się obudzić z tego snu, a nie chciałam. Miałaś takie smutne oczy. Samotna i smutna jak ja. Wszyscy Hiszpanie są smutni. Rodzimy się z większym potencjałem tragizmu niż jakikolwiek inny naród. Przez całe życie nosimy na swoich barkach ciężar śmierci. Nie byłam wtedy smutna, odezwała się Greta, uwalniając dłoń. Cieszyłam się, że wreszcie jadę w świat, że poznaję coś nowego. Ale język sprawiał mi kłopot, a poza tym od jedzenia w pociągu bolał mnie brzuch. Wszystko to jest częścią świata zmysłów, powiedziała Mercedes. A on jest iluzją. Foyer hoteli, podróże pociągiem, za tłuste sosy, wszystko to iluzje. Tylko plan jest rzeczywisty, plan boski. W nim nie jesteśmy ani kobietami, ani mężczyznami. Nie jesteśmy przyjaciółmi, ani wrogami, Szwedami czy Hiszpanami. Tam nie ma ciebie ani mnie. Spotykają się tylko nasze dusze. W intymności, wzniosłości. Wystrzeliła w górę dłoń tak, że koronkowe mankiety opadły, odsłaniając pierścionek z diamentem. Wiedziałam oczywiście, kim ona jest, bo po 2 latach w Hollywood nadal czytałam dokładnie kolumny teatralne w gazetach i magazyny filmowe. Była arystokratką z Nowego Jorku, która wydała kilka zbiorów wierszy. Niedawno zatrudnił ją dział scenariuszowy wytwórni MGM, pokładając wielkie nadzieje w jej elegancji i wykształceniu. Otrzymała europejskie wychowanie. Gdy mówiła o swojej hiszpańskiej krwi, dla żartu lekko sepleniła. Poza tym posługiwała się piękną angielszczyzną z brytyjskim akcentem. urodziła się na Manhattanie. Wspomniała, że jej dusza jest stara i zmęczona wędrówką. Wtedy w Konstantynopolu byłam naprawdę szczęśliwa, ciągnęła Greta. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo jestem szczęśliwa. Ale być może nigdy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Byłam w drodze do wielkiego świata i miałam pana Stillera, który mnie prowadził. Nie miałam żadnych zmartwień. To twoją duszę widziałam wtedy, powiedziała Mercedes. Ale ta nie była szczęśliwa, bo wiedziała, co ją czeka. Uniosła twarz Grety i popatrzyła jej głęboko w oczy. A teraz jesteście jednością. Twoja dusza i ty. Jestem po prostu zmęczona graniem dziwek. Maria Severin czyta powieść Ellen Matson, Greta Garbo, Moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Drogi kliencie, teraz w MediaMarkt. Kupując internet mobilny Orange Freenet 59,90, otrzymasz 2 miesiące darmowego abonamentu oraz 30 GB internetu do wykorzystania co miesiąc. Z Orange taniej w MediaMarkt. Rok ma 4 pory. Pies ma 4 łapy. A nową Skodę możesz mieć co 4 lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty. A po 4 latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu, oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Wybiło południe, tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 sierpnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura potwierdza medialne informacje, umorzono śledztwo wobec byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, a chodzi o operację w sprawie Kwaśniewskich. Wyzwól nas od Polaków. Kontrowersyjna gra cieszy się coraz większą popularnością na Litwie. W tym serwisie też nowatorska metoda walki z nadciśnieniem tętniczym. To nadzieja dla pacjentów, którym nie pomagają nawet duże dawki leków. Śledztwo w sprawie byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego umorzone powodem decyzji Sejmu, który nie uchylił immunitetu posłowi. Były szef służby antykorupcyjnej miał odpowiadać za przekroczenie uprawnień, a chodziło o operację biura wobec byłej pary prezydenckiej. Gazeta Wyborcza napisała dziś, że Mariusz Kamiński zdecydował o działaniach wobec Kwaśniewskich, nie mając wiarygodnych informacji o przestępstwie. Opierał się na wypowiedziach Józefa Oleksego, który o nielegalnym majątku Kwaśniewskich mówił w trakcie potajemnie nagranej rozmowy z Aleksandrem Gudzowatym. Renata Mazur z prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga zastrzega, że umorzenie śledztwa wobec byłego szefa CBA nie musi oznaczać końca sprawy. W sytuacji, gdy ustanie przeszkoda do ścigania, czyli zostanie stracony immunitet, więc będzie zmiana kadencji i poseł nie otrzyma immunitetu na kolejną kadencję, wówczas postępowanie będzie wznowione i kontynuowane. Gazeta Wyborcza ujawniła dziś, że w ramach operacji przeciwko Jolancie i Aleksandrowi Kwaśniewskim były szef CBA miał 20 razy wyłudzić od sądu zgodę na podsłuch. Kamiński miał zlecać ich inwigilację mimo braku prawnych i faktycznych podstaw. Byłą parę prezydencką i ich najbliższe otoczenie rozpracowywano przez ponad 2 lata. Operacja zakończyła się kompromitacją. Dom niewidomego dziecka na Saskiej Kępie w Warszawie w obecnej postaci nie może istnieć, przekonuje prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Wszystko przez uchybienia, jakich dopatrzył się wojewoda mazowiecki. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, któremu podlega placówka, chce wyjaśnić kwestie własnościowe budynku i zapowiada walkę o dzieci. Wojewoda mazowiecki dopatrzył się, że placówka na Saskiej Kępie w Warszawie działa nielegalnie. Ma również zastrzeżenia do stanu technicznego budynku. Rzeczniczka wojewody Iwetta Biały zapewniała mnie, że intencją wojewody nie jest likwidacja placówki, a jedynie uporządkowanie sytuacji prawnej. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, która była gościem radiowej jedynki, uważa, że dom w tej postaci, w której funkcjonuje, nie może istnieć. Niewątpliwie jesteśmy zainteresowani rozwiązaniem tego problemu. Ale ten dom przestanie istnieć? W tej postaci, w której jest, no to oczywiście wydaje mi się, że dobrze byłoby, żeby te dzieci miały przede wszystkim opiekę, a nie chodzi o miejsce, tylko o dzieci. W obronie dzieci stanęli mieszkańcy Saskiej Kępy. Zebrali ponad 2000 podpisów pod petycją do prezydenta Polski, wojewody mazowieckiego i do prezydenta Warszawy. Czytamy w niej między innymi: nie zgadzamy się na eksmisję dzieci. Chcą podjęcia działań przez władze. Działań, które pomogą w utrzymaniu placówki w dotychczasowej formie. Monika Gosławska, Polskie Radio. Litwini grają w Wyzwól nas od Polaków. Coraz bardziej popularna staje się nowa gra internetowa, w której uczestnik ma za zadanie wypędzić Polaków z tego kraju. To gra strategiczna, w której można sobie wybrać zawód. Zostać politykiem, ekonomistą lub odważnym żołnierzem, który jest gotów oddać życie za ojczyznę. Obecnie Litwa przeżywa ciężki okres. Pomóż ojczyźnie. Wyzwól nas od Polaków. Tak apelują pomysłodawcy nowej gry. Jak wynika z ostatnich badań, Polskę za państwo wrogie wobec Litwy uważa prawie 1/3 mieszkańców tego kraju. Papież Franciszek zadzwonił do rodziców amerykańskiego reportera zamordowanego przez bojowników Państwa Islamskiego. O tej rozmowie za zgodą Watykanu poinformował amerykański jezuita. Inicjatywa Franciszka przyjęta została przez rodziców zamordowanego ze wzruszeniem i wdzięcznością, powiedział ksiądz Martin. Z kolei na papieżu, jak informują źródła watykańskie, duże wrażenie zrobiła głęboka pobożność matki dziennikarza. Jamesa Foleya wspomina też arcybiskup Lyonu we Francji, kardynał Philippe Barbarin, który zetknął się z nim niedawno w Iraku. Jak podkreśla, odmawiał on codziennie różaniec i był zaangażowany w dialog z innymi religiami. Marek Lenner, Polskie Radio, Rzym. Lekarze z Centrum Polsko-Amerykańskich Klinik Serca jako pierwsi w Europie rozpoczęli kliniczne badania nad nową metodą zwalczania nadciśnienia tętniczego. Ma ona pomóc pacjentom, którym nie pomagają nawet duże dawki leków, a polega na pozbawieniu nerwów tak zwanej denerwacji tętnic nerkowych, tłumaczy profesor Radosław Kiesze z Uniwersytetu Teksańskiego w San Antonio. Mamy tą technikę, gdzie pacjenta nie boli, gdzie denerwacja jest bardzo efektywna. Nawet jeżeli pacjent potrzebuje tylko jednego leku, dwóch leków zamiast pięciu, to uważam to za olbrzymi sukces. Jest to bardzo duża oszczędność dla państwa, jest to oszczędność dla pacjenta kieszeni. To będzie znaczna populacja pacjentów z nadciśnieniem. Nadciśnienie tętnicze ma co trzeci dorosły Polak. Szacuje się, że 15% chorych nie pomagają leki. I to właśnie tacy pacjenci są kwalifikowani do zabiegu denerwacji nerkowej. W grupie, która weźmie udział w badaniach, znalazło się 20 osób. To był Serwis Trójki. Piątkowe popołudnie pogodne, choć chwilami może się chmurzyć. W centrum na północy i zachodzie przelotne opady deszczu. Od 19 stopni na Podlasiu przez 21 w centrum do 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład odporny na wodę, piasek i kurz smartfon Samsung Galaxy S5 za 2399 zł i odbierz 200 zł. Saturn. Technologia tak ma. Dla wszystkich, którzy czekają na pierwszy dzwonek, w Makro znajdziesz wszystko do szkoły, a zeszyty A5 60-kartkowe kupisz już za 73 grosze za sztukę. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Detramax, by nogi były lżejsze. Ze studia dla kobiet Krystyna Czubówna. Na zmęczone nogi polecam absolutną nowość. Detramax. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Zapraszam do aptek po suplement diety Detramax, bo Detramax przynosi efekty. Moje nogi są lekkie. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis.